India hangja. Magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Az szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta és Lakatos Gyula. Közreműködik Bagaméri Anita, technikát Nakmariát kezdeni. Vancha kalp taru bhayasch kripa sindhu bhya evach patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Reggelt kívánok, Bányai Géza vagyok. Önök a Civil Rádiót hallgatják. Az India Hangja magazinunk elkezdődött, és elmondanám, hogy milyen érdekes dolgokat hallhatnak. Nem sokára beszélgetünk Altman Andreával, aki a Tejút Alapítványi Iskolának az egyik szervezője. Ez egy buddhista kezdeményezésre létrejött iskola, és a keleti természeti etikáról fogunk beszélni, ugyanis megjelent egy könyv, ami erről szól, méghozzá olyan megközelítésben, hogy hogyan lehet a gyerekek számára azt az alapvetően etikus, erőszakmentes fölfogást átadni, ami a keleti gondolkodásra jellemző. Utána néhány érdekes hírt hallunk a hindu-muszlim együttélésről. Indiában a legnagyobb vallási kisebbség az a muszlim vallásúaknak a tömege tulajdonképpen is, azért 100 milliót meghaladó számról van szó, és azt gondolnánk, hogy ez a fajta ellentét, ami az iszlám és a környező világot jellemzi, az Indiában is alapvetően jellemző, ez valójában nincs így, meglepő, barátságos és együttműködő dolgokat találunk. 10:30-kor jön a Govinda konyhája, Kővári Margit lesz a vendégünk, és a ajurvédikus konyháról, illetve a vegetáris konyháról fogunk beszélgetni, méghozzá a cukorbetegség oldaláról. Annak lesznek receptek is. És utána pedig Sonnenwirth Péterrel 11-kor fogunk beszélgetni. Mostanában igen, sokan szenvednek attól, hogy ebben a tulajdonképpen hát meglepő meleg időben mégis megfáznak, és valamilyen furcsa vírust elkapnak, hogyan lehet védekezni ajurvédikus módszerekkel. Utána pedig körülbelül 11:45-kor a Sárga Tó, egy történet következik Vrindávanból, Szilágyi Márta hozta ezt nekünk, majd 11:30-kor egy beszélgetést hallhatnak Gulyás Ildikóval, aki kint tanult évekig Indiában zenét és táncot, és mai alkalommal a indiai, dél-indiai klasszikus zenéről fogunk beszélgetni, méghozzá annak is egy érdekes ágáról, az éneklésről, ami a magyar fülnek vagy a nyugati fülnek sokszor nagyon furcsa, az a fajta hangképzés és azok a sajátos hajlítások, hangsorok, amiket használnak, és arról fogunk beszélgetni, hogy nyugati emberként ezt hogyan tudta elsajátítani, és tulajdonképpen mi ennek az alapja. Tehát ez lesz ma a műsorunk, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket. Kesariya bana rajasztáni zenét hallottunk, és nem sokára egy beszélgetést fogunk hallani, de előtte egy történetet hallgassunk meg, ez is szintén rajasztáni. Nemrég jelent meg a Tejút Alapítvány gondozásában keleti természeti etika címmel egy igen érdekes tanulmánykötet, melynek szerzőjével, Altman Andreával beszélgetünk nem sokára. A keleti hindu és buddhista életszemléletben az ökológiának és a természetvédelemnek mély gyökerei vannak. Talán nem is gondolnánk, de a szelíd hinduk a Greenpeace-es aktivistáknak voltak az elődjei. Beszélgetésünk bevezetéseként ismerkedjünk meg a rajasztáni bisnoik évszázados környezetvédő harcával. Az észak-indiai Rajasztán királyi krónikája feljegyezte, hogy a Nyugat-Rajasztánban élő bisnoi törzs tagjai hogyan áldozták fel életüket az anyatermészet védelmében. 1730-ban Jodhpur maharadzsája Ajit Singh megbízta vazallusait, hogy gondoskodjanak faanyagról egy építendő erődhöz. A kiszemelt területen, Kedzsarala környékén rengeteg fa nőtt. Itt élnek a bisnoik. Számukra az ahimsa, a nem ártás a legfőbb parancsolat. Amikor a bisnoik értesültek a tervről, egy helybéli falusi asszony Amrita Devi vezetésével passzív ellenállással tiltakoztak a fák kivágása ellen, saját testükkel védték a fákat. A maharádzsa katonái 294 férfit és 69 asszonyt öltek meg ekkor. A természetért való hősies és önzetlen kiállásuk emlékére India Nemzeti Környezetvédelmi Díját Amrita Déviről nevezték el. A bisnoik ma is nagyon közeli viszonyban vannak a természettel és minden teremtménnyel. Szigorúan vegetáriánus életet élnek, nem szednek leveleket és dátunt, fogtisztításra alkalmas ágacskát sem törnek le. Csak a már teljesen kiszáradt fát engedik kivágni. A bisnoik a kedvezőtlen körülmények ellenére a mai napig tartják magukat szent elveikhez. Az utóbbi évtizedekben is tucatnyi bisnoi halt meg vadorzók miatt, kihalással fenyegetett állatok védelmezése közben. A telefonnál közben itt van a szem Altman Andrea. Halló! Igen, köszöntelek titeket! Tehát hallhattad te is ezt a történetet, ami tulajdonképpen apropója lenne a beszélgetésünknek, hisz ti valami olyasmit próbáltok, és ezt egy könyvben kifejezéssel is juttattátok, melynek címe Keleti Természeti Etika, hogy hogyan lehet ezt a fajta, vagy ehhez hasonló életvédő, természetvédő, és ugyanakkor roppant szelíd, de mégis áldozatos magatartást átadni a gyermekeinknek. Sőt, talán nem csak a gyermekeinknek. Tulajdonképpen itt abból kell kiindulni, amit a történetben is hallottunk, hogy vannak bizonyos alapvető buddhista hozzáállások a környezethez, amik meghatározzák azt, hogy mi az, amit átadunk a gyerekeknek, illetve a környezetünknek. De azt gondolom, nagyon jól mondtad, hogy egy példamutató magatartás a környezet számára is rendkívüli változtató hatású. És itt, amit szintén hallhattunk, ez a nem ártás elve. Itt a buddhista etika nagyon pontosan meghatározza azt, hogy a környezettel milyen viszonyba kerüljünk, és hogy milyen cselekedetek azok, amik ártanak, illetve mik azok, amik használhatnak. Úgyhogy nagyon pontosan követhetjük ezeket az elveket. Ahhoz, hogy a gyerekekben egy belső átalakulást tudjunk elérni, természetesen nem elég, hogyha csak rámondjuk nekik azt, hogy ne ártsanak a környezetüknek, hanem nagyon közel kell őket vinni hozzá, és ezt több szintű megismerésen keresztül lehet elérni, nem csak egyfajta ilyen beszélgetéssel, vagy intellektuális gondolati úton, hanem egy közvetlen természettel való kapcsolattal. Buddhizmusban nagyon szép gyakorlatok vannak arra, hogy hogyan lehet a természetet megszemélyesíteni, hogyan lehet átélni, mint egy élő valóságot, hogyan érezhetjük azt, hogy gyakorlatilag minden természeti jelenség régen, mint egy a gondozónk volt, az anyánk volt, és hogy úgy is bánjunk vele, mint hogyha a saját részünk lenne. Tehát gyakorlatilag ezek azok az alapvető mozzanatok, amik nem intellektuális, hanem egy ilyen abszolút értelmi úton, egy kontemplatív úton juttatják el a gyerekeket a felismerésekig, és nagyon fontos a megosztás, tehát hogy legyen egy ilyen kölcsönösség a gyerekek között, átéljék azt, hogy a természetben minden kölcsönösen függ egymástól, az ő tapasztalataik is nagyon meghatározóak. Azt hiszem, hogy ezekben az elvekben a hinduk és a buddhisták tulajdonképpen alapvetően azonos gondolatokat vallanak, de talán a buddhizmus az, amelyik nem is tudom, hogy mondjam, kifejlesztett, hogy mondjam, tematikusabban, vagy taníthatóbb formában, összefogottabban tár az emberek számára, főleg a nyugati ember számára gondolatokat rendszerezetten, hogy hogyan is működik ez az új természeti etika, amit lehet természetesen buddhista természeti etikának is nevezni, de valójában mi azt szeretnénk, hogy ez legyen a mi alapfelfogásunk is. Tehát, ez elég nagyban eltér a nyugati szemlélettel, és talán abban érdemes kiindulni, hogy a buddhizmus, mint a szenvedés alapjainak keresője, illetve ennek megszüntetésére való módszert adja át. Nagyon fontos a mohóságnak, illetve a különböző indulatoknak, ellenséges indulatoknak a kontrollálása, felismerése és tudatosítása. Tehát ilyen szempontból ez maximálisan eltér attól a fajta nyugati szemlélettől, hogy vásároljunk minél többet, ez meghatároz minket, amiben gyakorlatilag az vagyok, ezzel tudom bizonyítani a társadalomban a helyzetemet, hogy mekkora házam van, mennyi autóm, stb. Milyen tárgyakkal rendelkezem. Itt a buddhista szemlélet abszolút ennek a mohóságnak az egyfajta behatárolását, és egy nagyon reális és szemléletét adja, hogy bizony meg kell gondoljuk, hogy valóban mi az, amire szükségünk van. És úgy érzem, hogy itt most már a mi korunkban ez nem egyfajta módszer, vagy egyfajta ilyen szemlélet, ami nagyon szimpatikus, hanem egy szükségszerűség, tehát hogy azt a fajta fogyasztást, amit eddig tudtunk tenni, azt már hosszú távon egyszerűen nem bírja el a földnek a környezete, a környezetvédelmi realitása. És ilyen szempontból ez nagyon fontos, hogy egyrészt a gyerekeket ebbe a szemléletbe bevezetni, hogy mit jelent az, hogy képesek ezen a mohóságon változtatni, és hogy hogy valóban meg tudják határozni, mi az, amire szükségük van, mik azok a tárgyak, mennyi az az ennivaló. Tehát ezen a téren is hihetetlen túlfogyasztásban szenvedünk, hogy mennyi játék az, amire valóban szükségük van. És a másik nagyon fontos szempont, ez az életnek a értékelése, és ez pedig a haraggal, illetve az agresszióval függ össze, hogy manapság, hogyha megnézzük a gyerekeket, tulajdonképpen egy állat, egy apró állatnak, vagy magának a nagyobb állatok kínzásának is, tulajdonképpen nincsen meg az az igazi mély értelme, nem értik, hogy ez mitől káros agyon taposni mondjuk egy bogarat, vagy mi az, amitől megfosztódik a világ, egyszerűen nem élik meg közvetlen realitásként, ez is a mohóság szemléletünkkel kapcsolódik össze. Nagyon fontos megérteniük ezt. Hát nagyon sokan valóban a gyerekeik érdekében is egyfajta vegetáriánus életmódra állnak át, pont azért, hogy az mutassák a gyerekeknek, hogy bizony a húsevésnek is megvan egyfajta ártó háttere az állatokkal szemben. És hát bizony ez nagyon nagy hatása a gyerekekre, ezt elmondhatom, mert a én gyerekeim is így nőnek föl, és nagyon látom azt, és nagyon örömmel tapasztalom, amikor mondják másoknak, hogy mi azért nem eszünk húst, mert nem akarunk szenvedést okozni az állatoknak, hát hogy bennük ez teljesen egyértelmű, mint egy ilyen természetes dologként jelenik meg. Nekem is az volt a meglepő, bocsánat, hogy Indiában, hogy a gyerekek, a felnőttek természetesen, de a gyerekek ezeket az alapelveket nem egyszerűen egy ilyen, hát ez a vallásunk, vagy így szoktuk, tehát nem egy ilyen jelzővel vezetik elő, hanem elkezdik magyarázni, hogy ennek mi az értelme. Uh-huh. Tehát, igen, tehát magyarul mélyen átérzik, és átélik. Igen, és engem olyan szempontból meg is nyugtat, látva, hogy ezek a gyerekek mennyire jól tudnak a mindennapokban megjelni, hogy körülöttük lévő gyerekek nagy része nem így gondolkodik, vagy nem így él, és ők mégis nagyon jól tudják magukat tartani ezekhez a belső érzésekhez, vagy elképzelésekhez. Tehát, hogy ez valóban lehet egyfajta példa a gyerekek számára, és ettől nem érzik magukat így kirekesztve a többiektől. Én például soha nem láttam a gyerekeken azt a kétségbeesés, hogy ők mások, mint a többi, vagy hogy nekik is kellene húst tenni, csak azért, mert a többiek a nagy rész gyakorlatilag mindenki körülöttük így él. Igen. Egy nagyon fontos szempont még, amit a gyerekek könnyen meg tudnak érteni, és szintén nagyon fontos a mindennapi cselekedeteikben, hogyha megértik, hogy mit jelent az a fajta kölcsönös függés, ami az állatok között is, és az ember állattermészet viszonylatában is megjelenik. És ez az, amit kint láttam Ázsiában, hogy nagyon jól tudott működni, hogy pillanatok alatt, a gyakorlatokon keresztül a természetben ezt megtapasztalták, és utána már teljesen természetes volt a számukra, hogy mint egy nem uralkodnak, vagy nem irányítják a természetet, nem használják ki, hanem rájöttek arra, hogy mit is jelent valójában az, hogy mi egymástól függünk, hogy minden cselekedetünkben valamiféle következménye van a természetre, és hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszünk, hogy mi az, ami mindennapi szinten, akár a szemeteléssel, a nejlonzacskók használatával, a különböző mérgező anyagoknak a természetbe való elhajításával jelentkezik, és ebbe láttam egy óriási tudatosságot az ázsiai gyerekekben. Egy utolsó, egy nagyon fontos mozzanat most a beszélgetésünkben. Tulajdonképpen amit ti csináltok, az egyfajta hosszú távú előkészítése egy iskolai oktatásnak, amiben én úgy tudom, hogy már jó sok szülő is bekapcsolódott gyerekek, akik független attól, hogy az iskola talán még nem nyithatja meg a kapuit, mégis nagyon sok eredményes együttlétet, műhely munkát végeztetek. Hogyan lehet veletek fölvenni a kapcsolatot? És hát persze, mivel ez a könyv, a keleti természeti etika úgy tűnik a számomra, hogy nem fog nagyon széles körbe könyvesbolti hálózatba kerülni, hogy lehet megkapni? Központunk tulajdonképpen a tankapuja Buddhista főiskolán keresztül érhető el, illetve mondok egy honlap címet, ez a www.tejutiskola.hu, tehát egyben, hogy tejutiskola, és a Buddhista főiskolán lehet hozzájutni ezekhez a kiadványokhoz, ami szerintem nagyon hasznosak mindazoknak, akik vagy óvoda, vagy iskolai pedagógiai munkát végeznek, és ezen keresztül eljuthatnak az alapítványunk elnökéhez is, Csőgő Zoltánhoz, akinek a e-mail címét is megtalálják a honlapon. Köszönjük szépen. Altman Andreát hallották, a keleti természeti etikáról beszélgettünk. Én is köszönöm, viszontlátásra. Navang Kecsog játszott tibeti fuvolán, és most egy érdekes témáról beszélünk, a hindu-muszlim együttélés. India sok nyelvű és sok vallású ország, ma az évszázados iszlám hódításnak köszönhetően a hinduizmus mellett az iszlám a legjelentősebb vallás. Bár Indiában is könnyű politikai manipulációval egymás ellen fordítani az embereket, a hétköznapokban a hindu tolerancia érvényesül erősebben, és képesek békében együtt élni. Két érdekes hír következik a Times of India és a TNN hírügynökség jelentéseiből, amelyből kiderül, hogy ez a tolerancia nem csak a nyilatkozatok szintjén létezik. Első hírünk egy muszlim egyetemistáról szól, aki a hindu szent iratok ősi nyelvét tanulta az egyetemen. Sajina Esh az első muszlim lány a Keralai Egyetem történetében, aki summa cum laude vizsgázott. A 24 éves Sajina egy szegény navai kulami munkás három lánya közül a második. Három évvel ezelőtt kezdett szanszkritul tanulni. A kérdésre, hogy ellenezték-e szanszkrit tanulmányait a közösség vezetői vagy a családja, Sajina azt mondta, a szülei egyetértettek, bár a közösségből néhányan megkérdezték tőle, hogy miért nem arabul tanul. Ő mindenkinek azt felelte. Az indiaiak számára a szanszkrit nyelv tanulása a legjobb, mert a legtöbb indiai nyelv ebből származik. Nagyon dallamos és költői. Ezen kívül még jobb munka lehetőséghez is jut így. Sajina álma egy szanszkrit folyóirat létrehozása, amelyben a nyelvkedvelői kifejthetik a kreativitásukat. A másik hír az indiai filmgyártás Mumbai, régebbi nevén Bombay fellegvárából, Bollywoodból érkezett. Indiában készül a világon talán a legtöbb film, bár hozzánk nagyon kevés jut el ezekből a filmekből, és a mai napig nagyon népszerűek a hindu vallási témájú filmek, amik a védák történeteit dolgozzák föl. Meglepő módon e filmek jó részét muszlim művészek készítik. Néhány hónapja két olyan jelentős hindu témájú filmet is bemutattak, amelyet muszlim alkotók készítettek. Ahmed Siddiqui újraforgatta az egyik legnépszerűbb hindu vallási filmet, a Jai Santoshin Mát. Krishna életéről pedig Aman Khan készített animációs filmet. Az új Jai Santoshin Má főszereplője, aki az istennő lelkes hívét játsza, Nusrat Paruka, a vallási zenét Anu Malik komponálta, és a film stáblistája még legalább 8 muszlim nevet tartalmaz. Siddiqui a rendező egy évet szentelt a tárgy kutatására. A Jai Santoshin Má Korán a kultuszfilmje volt. Amikor először láttam, nagy hatást gyakorolt rám a történet a hatalomról és az emberi hitről. Ahogy kutattam utána, felfedeztem azokat a mélyebb értékeket és pozitív energiát, amit a Santoshin Má jelent, mondta. Anu Malik azt állítja, hogy a hindu-muszlim közös munka nem új dolog Bollywoodban. A rajongás minden vallás része, mondja. A hindu filmnek legszebb bhajanjait, hindu szent énekeit Mohammad Rafi énekelte és Naushat komponálta. Aman Khan is úgy véli, semmi egyedülálló nincs abban, hogy egy muszlim készít hindu vallási tárgyú filmet. Az Úr Krishna egyike a legmegragadóbb karaktereknek a világon, és büszke vagyok arra, hogy elmondhatom történetét, mondja Khan. El kell mondanom, hogy az a tény, hogy muszlimként készítem a filmet, eszembe sem jutott, és kollégáim sem gondolták különösnek. Egész idő alatt az Úr Krishnára koncentráltunk. Bollywood a kölcsönös megértés bástyája már hosszú ideje, és továbbra is az marad, még a mai világ megosztott és polarizált légkörében is. Dilip Kumar megszámlálhatatlan hindu szerepet játszott már, és filmjeiben a legnépszerűbb vallási dalokat énekelte. Sok filmkészítő, aki vallásos témájú filmet készített a 70-es és 80-as években, muszlim volt. A Mahábháratának, annak a televíziós sorozatnak az írója, amely elbűvölte az egész országot, Rahim Assom Reza volt. Sanjay Khan a producere egy nagy költségvetéssel készülő új filmnek, a Ráma legendájának, amelyben fia Zayed Khan fog játszani. Khan is már többször beszélt arról, hogy filmet szeretne készíteni a Rámajana alapján. Rács Kapur énekel, a indiai legnagyobb filmes énekes, talán a mai napig a legnagyobb sztár. बर्बादियों की अजब दास्तां जब दास्ता हूँ शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहे कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आंसू भरी है ये जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए आंसू भरी Govinda konyhája. Gasztronómia felsőfokon, hús nélkül. Lakatos Gyula műsora. Folytatjuk velem. Bányai Géza vagyok. De Gyula mindent nagyon szépen elrendezett a mai napra. Kővári Margit természetgyógyász a vendégünk, és Margit asszony a cukorbetegségről fog nekünk beszélni, és néhány olyan receptet is hozott magával, amelyik nagyon is alkalmas arra, hogy az ember a cukorbeteg életmódja mellett folytassa, sőt, talán még segít abban is, hogy ez a betegség elinduljon visszafelé. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és elmondanám röviden, hogy milyen sorrendben szeretnénk ezeket elmondani, hogy fel tudjunk készülni a receptúránknak a lejegyzésére, illetve majd elmondjuk, hogy hol lehet ezt a recepteket elolvasni az interneten, ha valaki nem tudta leírni. Először elmondanánk, hogy a konyhában mi történik, amikor az ember ételt készít, és hogy hogyan tudja az egészségét megőrizni, illetve ha már valamilyen gondja van, például ugye most a cukorbetegségről beszélünk, hogy hogyan tudja korrigálni, javítani az életét, az egészségét. Először erről beszélnénk, majd egy olyan receptúra lesz, hogy árticsókás, csícseri borsos csapatival, illetve pita tésztával készült receptúránk lesz, és el fogjuk mondani a tölteléknek, illetve ennek a tésztának az elkészítését is. Majd, ha marad még időnk, akkor gyógynövényekből említenék néhány összeállítást, amellyel a cukorbetegségünket tudjuk javítani. Tehát lépjünk be a konyhába, és nézzük meg, hogy ha kamrába vagy hűtőszekrénybe nézünk, hogy melyek azok az élelmiszerek, amik javítanak az egészségünkön. Sőt, azért tegyünk mindenki számára néhány említést arra, hogy mi az, amit azért vegyen is ki mindjárt a élelmiszerei közül, és inkább adja oda másnak. Egy nagyon picit ugye a problémáról, hogy úgy mondanám, hogy a betegségről, hogy egy kicsit konyhai nyelven mondanám, mert van éppen elég fórum, ahol tényleg nagyon szépen az információkat tudományos módon közlik az emberekkel, tehát mindenkinek szüksége van ezekre a pontos információkra, sőt, hogyha a problémája van, mindenképpen orvosi ellenőrzésre van szüksége, és emellett természetesen kiegészítheti ezekkel a táplálkozási módozatokkal. Tehát a cukorbetegségnél mindenképpen diétát írnak elő, és ezért nem mindegy, hogy mit eszünk. Egy kicsit a konyha nyelvre visszatérnék, hogy mit mond ugye a mai tudomány, azt mondja, hogy anyagcsere zavar. Tehát mi történik? Egy picit, én nagyon szeretek mindent átgondolni, hogy mit mond a magyar szó, a magyar nyelv. Megállítom mindig egy kicsit, hogy mit mond. Ugye, hogy az anyagot, amit beveszünk magunkba, ezt nem tudjuk a cserére. Tehát nem tudjuk cserélni a szervezetünkben. Valami ok folytán mi történik? Vagy nem tudja felvenni ugye ezeket az anyagokat valami miatt, vagy nincs, ugye nem termel inzulint az egyik típusnál, a másiknál pedig van inzulin termelés, és mindenképpen működnek ezek a sejttermelő szerveink, viszont nem veszi fel. Tehát valamilyen képtelenség van. Tehát ez a két típus van, ugye így különböztetik meg az egyes, illetve a kettes típusú cukorbetegséget. Na most van még egy nézete ennek a problémának, a szeretet kérdése. Ezt nagyon sokan nem ismerik, hogy hogyan kapcsolódik ez. Tehát nagyon a két végletet érzik, hogy egyszer ugye anyagcserebetegségről beszélünk, a másik oldalon pedig elhangzik, hogy ez egy szeretet probléma. Na most itt is, mint minden testi problémánál, betegségnél, mindig megelőzi egy lelki probléma, egy lelki zavart állapot, és a testünk az a lelkünknek a és színpada. És a választ ad erre tulajdonképpen. Igen, választ, tehát a léleknek a színpada a test. És hogyha van hozzá türelmünk, és hogy úgy mondjam, szeretetünk önmagunkkal szemben, hogy megkeressük, visszavezessük egy kicsit a gondolatainkban, hogy mi előzte meg ezeket a defektusokat, hogy a lelki szinten hol indultak be. Nagyon sokszor valamilyen trauma éri az embereket, vagy valamilyen esemény, ugye, családi esemény, vagy ami a személyiségét érintette, vagy pedig ugye gyermekeknél, amikor hirtelen kitör rajta ez az érték, hogy így mondjam, ez a mérhető érték és ez a probléma, akkor nagyon sokszor családi konfliktusok vannak. Tehát nem csak fertőzésről van szó, tehát nem csak ezt kell látni, hanem a lelki szinten. Ugye a gyermek mindig megmutatja a családnak a lelki állapotát, tehát mindig tükröződik a gyermekbe a szülőknek, illetve az egész családnak a lélek állapota. Tehát mindig nézzük ezt meg, hogy mi történt. Ez a szeretet kérdés, ugye, hogy anyagcsere, szeretet csere, hogy tudok-e elfogadni szeretetet, mert nagyon sokszor ez van, hogy nem engedem a másikat, hogy adjon nekem, mert elzárkózom, vagy pedig a másik, hogy tudok-e adni, hogy én tudok-e adni mások részére. Tehát itt is a csere van. Ezért kicsit át gondoltuk a szeretet kérdést is, mert ugye még a homeopátiában is olvasható, ugye, hogy ezeknek szeretet kérdés az alapja ezeknek a típusú betegségeknél. Akkor nézzük a tápanyagokat, ugye, hogy a szénhidrátoktól, tehát a diétát, ahogyan azt ma gyakorlatilag a diabetológusok, illetve a házi orvosaink is elmondják, hogy milyen tápanyagokat vegyünk ki a konyhánkból egyáltalán, ugye ezek a szénhidrátok, cukrok, lisztes élelmiszerek, zsírosabb termékek, de én azt gondolom, mivel vegetáriánus szemléletről nézzük a dolgokat, hogy általában a vegetáriánusoknál nagyon ritka a cukorbetegség. Ha van is, az előző időszakából, tehát az életének egy fiatalabb időszakából hozott adottság, kimondottan ugye ilyen szempontból a lelki adottság. És gyakorlatilag a vegetáriánus étkezéssel, mivel nagyon sok zöldséget fogyasztunk, és gyümölcsökkel, tehát olyan gyümölcsökkel, ugye nagyon sok ilyen valami nem tartalmaz túl magas cukor mennyiséget, ezzel nagyon jól kordában tudjuk tartani, sőt azt is mondhatnám, hogy az állapotunk egy stabilan javult, nem mondom, hogy gyógyult, de egy javult állapotba kerülhet, de mindig, akinek egyszer volt már ilyen magasabb mért cukorértéke, az mindig figyeljen már oda az egészségére, tehát mindig figyeljen, hogy mit eszik. Ez egy érzékenység, megmarad a szervezetben mindig. De ugye a lelki beállítottság is, tehát érdemes átgondolni, hogy ezekben a kérdésekben hogyan állunk az életünkben és a belső lényünkben, hogy állunk hozzá az embertársainkhoz, illetve saját magunkhoz, hogyan viszonyulunk a tápanyagokhoz. Tehát menjünk be a konyhába. Igen, jó az a tápanyagok közül kiválasztani. Például van egy ilyen, hogy édes gyökér, édes krumpli. Ebből naponta ehetünk 3-4 gumónyit, akár nyersen lereszelve salátának. Vagy ez ugyanaz, mint a csicsóka? Csicsóka, igen, uh-huh. Ez a rendes neve, de úgy látom, hogy az áruházakban nem csicsókát írnak ki, hanem édes krumplit. Uh-huh. Tehát nagyon sok helyen így, ez kicsit közismertebb. Tehát kicsit nehéz megpucolni, ugye, mert nagyon kicsit ilyen göcsörtös kinövései vannak, de... De azt nem is olyan nagyon kell meghámozni, csak hát, jól kell ha dörzsölni. Fiatal állapotban van, akkor uh-huh. Egy körömkefével jól átdörzsöljük. A másik, amit szeretnék javasolni... Egy közbevető kérdés... Nagyon sokan legszívesebben úgy eszik a csicsókát, hogy berakják a sütőbe, és megsütik nem olajba, hanem ahogy a krumplit is héjástól meg szokták sütni. Igen, a héjában nagyon sok hasznos anyag van, ami igazából a krumplit is úgy ajánlják, hogy héjába sütve. És így teljesen komplex az étkezésünk számára ez a növény is, mert amikor már lehámozzuk, akkor már ugye részekre bontottuk ezt is egy kicsit, hogy így mondjam, de egészséges krumplinál ugye hát inkább ezt figyeljük, hogy lehetőleg jó minőségű, egészséges gazdaságból származó élelmiszereket fogyasszunk, mert a héja alá bizony, hogyha vannak vegyszerek, akkor sajnos oda rakódnak le ezek a vegyszerek, és ezt nem érdemes ugye bevinni a szervezetünkbe, tehát lehetőleg jó minőségű, persze, tiszta gazdaságban. Persze, sajnos többségét is így van. Eltávolítjuk, hisz így van. Gyűlnek össze. Igen. A másik ilyen tápanyag lenne, amit szeretnék kihangsúlyozni még, az édes kömény gumó. Édes kömény, tehát lehet kapni ilyen nagyobb, körülbelül ilyen maroknyi gumókat, és ezt akár nyersen is, vagy főve is, ugye nagyon finom íze van az édes kömény gumónak. Leveseket készíthetünk belőle, párolva a körítésünk mellé. Tehát én azt is mondhatnám, hogy ha van feltétünk, akkor a feltét mellé egy kis finom párolt édes kömény gumót is. Na és mind a kettő édes. Ez nem probléma? Ez nem, ez csak az elnevezése, megmondom miért, mert általában ezeknek vannak ilyen keserűbb változatai is, hogy így mondjam. Tehát azért édes, mert ilyen lágy íze van. Tehát nagyon kellemes, például az édes kömény gumó kifejezetten kellemes, és azt is mondhatnám, hogy a lépünknek nagyon jó. Tehát még kismamák is fogyaszthatják, mert semmiféle puffadás nem okoz, hanem nagyon szépen puhítja, lágyítja az egész szervezetet, kimondottan kellemes íze van, tehát a levesbe is belefőzhetjük ezeket az édes gumókat. És utána elfogyasztjuk például egy adag rizs mellé, ugye egy fél ilyen gumót. Na most mondjuk, most jó, hogy említette a rizst. Igen. Az nem számít ilyenkor szénhidrátnak? Én azt gondolom, hogy a fehér rizs, tehát a fehérített rizs, hámozott fehérített rizs az igen, viszont a barna rizs, amely kevésbé van feldolgozva, már tartalmazza azokat az elemeket is, amivel megakadályozza, hogy ez nagyon gyorsan belekerüljön ez a szénhidrát a szervezetünkbe. Tehát ez egy ilyen mérsékeltebb felszívódást hoz létre, és az energiát, ugye, amire szükségünk van, szép lassan tudja hasznosítani a szervezet ebből a barna rizsből. Ezt mindenképpen lehet tanúsítani, aki szokott enni barna rizst is, meg fehér rizst, hogy a barna rizssel meglepően sokáig jól lakott marad az ember, és könnyűen jól lakott, tehát nem az a másik fajta jól lakott, csak amikor mindenki elbóbiskol, hanem érzed, hogy van erőd, és ez egész meglepő hosszú. Igen, és mindenképpen egy elvet, ugye, hogy nem érdemes nagyon szétbontani mindent, tehát hogy nagyon leválasztani és túl finomítani, hanem az a legtermészetesebb, hogyha hagyjuk eredeti formájában, mert akkor olyan nagyon nagy bajunk nem lesz belőle, azt mondhatnám, és mérsékelt mennyiségben kell fogyasztani. Vannak-e olyan kiegészítő dolgok, például gondolok tejákra, meg ilyen hasonlóra, amit kifejezetten javasolt ilyenkor fogyasztani. Igen, van ez. Egy nagyon jó növényünk van Magyarországon. Ez pedig a pitypang. Az előző adásban is volt szó. Majdnem minden teja keverékünkbe egy kicsit szoktunk tenni. Ez keserű, igen, keserű hatást ad, főleg a gyökere. Azért mondanám, hogy ebben az esetben, tehát amikor cukor kérdésről van szó, az egész növényt használjuk, tehát levelét és a gyökerét is, még így szárított formában is, ahogy lehet kapni külön zacskóban, hogy pitypang levél, és külön van ugye pitypang gyökér, tehát gyermekláncfű. Uh-huh. Gyökér, gyermekláncfű. És mi van a pitypangnak a szárával, amiből az a teljes dolog? Azt is lehet, azt ugye is egyes írások szerint, ugye én is csak így hallottam, hogy naponta 7 szál pitypang szárat, aki megeszik, az megtett minden szinte a napi cukorbetegség kérdésében. Tehát amikor nyáron nől a pitypang, ugye ez a, és van egy érdekes tejnyer. Látjuk a legelész egy gyönyörű. Napi 7 szálat mondanak, ebből a szárból csak. Tehát magyarul annak nincs semmilyen egészségkárosítása. Nincsen. Nincsen. Mondom, ha nem szedjük szét, tehát ha nem készítünk belőle kivonatot, akkor nem tudjuk túladagolni, mert a növény az egy kicsit ilyen garanciát ad rá, hogy így egészében teljesen jól be tud a szervezetünkbe épülni, amire meg nincs szükségünk. És aztán erre rostos is, és nem is annyira direkt módon dolgozódik fel. Ugye? Így van, uh-huh. Így van, és én azt gondolom, hogy az a tejnedv, ami van ebben a szárban, hogy az nagyon értékes, és mivel nyersen esszük, ezért valószínű, hogy értékes enzimeket tartalmaz, ami nagyon kedvező. Úgyhogy elsősorban ezek a keserű alapú gyógynövények a máj folyamatokra, tehát a májunknak az egészségét védik, és az epetermelésben nagyon sok szerepük van. És a gyógynövényeknél maradjunk még egy kicsit, hogy melyek azok a gyógynövények, amikből választhatunk. Tehát ezt inkább úgy mondanám, hogy egységes receptúra nincsen, ugye, mert mindenki másképp éli meg ezt a betegségét, és más a testalkata is, ugye a súlya, a méretei, ugye, tehát nem mondom, hogy kövér, hanem, tehát vannak soványabb típusú emberek, akik inkább kicsit stresszesebbek, izgágábbak, és vannak azok, akik a testsúlyuk megnövekedett, és be vannak kicsit lassulva az élet folyamatai, tehát őnekik más keveréket kell készíteni, de mindenképpen az alap gyógynövények, az egyes számú, ugye ez a gyermekláncfű, a teljes növény, a csalán levél. Én még a csalán gyökeret is tudnám javasolni, mert az is igen értékes, mert nagyon sok ember a csalán levélre már picit allergiás, mert volt egy időszak, amikor bereklámozták a csalánlevelet, hogy minden nap együnk, és bizony kialakult egy kis allergia. Tehát rá. Túl sokat ettek. Túl sokat, igen, ész nélkül, és szinte mindenre csalánlevelet, mert mindenféle problémára csalánlevelet alkalmaztak. Nem rossz ez a növény, de tényleg itt is meg kell nézni, hogy én azt gondolom, hogy inkább keverékben, és mivel keverékbe kerül, hát már a mennyisége viszonylag kevés lesz, tehát az arányaiban nézve. Még nagyon jó. A katánkóró. Ez is egy keserű alapanyagú katánkóró gyökér is. A szárát is szokták meg a levelet is, tehát illetve a virágát. Egy nagyon szép kék virágú mezőkön lehet látni, rengeteg katánkórónk van Magyarországon. Szinte mindenütt előfordul. A gyökerét szokták ugye alkalmazni, kávét is készítenek belőle. És még egy nagyon fontos növényt mondanék, nagyon jó a kukorica bajusz. Tehát ezzel megtámogatjuk a húgyúti rendszerünket, hogy így mondjam. Tehát vese tisztítást is kell egyben végeznünk, és még egy nagyon jó növényt mondanék, ez a cikória, illetve bocsánat, a articsóka. Articsóka. Ezt kivonatban is lehet kapni, tehát még tablettázott formában is van, de a receptúránk tartalmazni fogja ezt az articsókát, mint élelmiszer. Uh-huh. Ezt majd megnézzük, jó, hogy hogyan. Egy egészen rövid kis zenei átvezetés után meghallgatjuk a recepteket, és elmondja a hozzátartozó intelmeket is. is tértünk, a India hangját hallják, benne pedig a Govinda konyháját, és Margit asszony két receptet hozott. Mind a kettő a cukorbetegeknek van számva, és az egyik az a különleges articsókát is tartalmazza. Legalábbis a magyarok számára azért különleges. Igen. Nézzük, hogy az articsóka hogy is néz ki. Ez olyan, mint egy nagyon szép bimbódzó nagy virág, egy kicsit a lótuszhoz hasonlít, de a belseje, a szíve, hogy így mondjam, sokkal több mennyiséget tartalmaz, ilyen nagy, mint egy szép zöld virág. És lehet kapni ma már szinte majdnem minden áruházban, illetve igényesebb zöldségüzletben kapható. Ezt lehet amúgy konzervben is kapni, tehát hogyha nem jutunk hozzá, megvásárolhatjuk párolt konzerv formájában. Most gyorsan nézzük ezt a nagyon kellemes ízű növényhez, jellegzetes aromája van, nem igényel nagyon fűszerezést, hanem inkább csak egy kis citromot szoktunk alkalmazni hozzá, hogy az ízeket jobban kihozza. A kifejezett gyógyhatását gyorsan elmondanám, hogy elsősorban májvédő hatású, ez segíti a méregtelenítést, a koleszterin szintünket nagyon szépen tudja csökkenteni rendszeres fogyasztással, és ugye ez a zsíremésztést javítja. Ez egy összefügg, hogy az epe termelésünk is rendeződik. És ennek következménye, hogy puffadásgátló, a teltséget meg tudjuk vele előzni, a teltségérzést. Nézzük a receptúránkat. A mai receptúra az egy tészta lesz, és a tésztát kétféle formában fogjuk bemutatni, meg fogjuk tölteni. Tehát az a receptúránk neve, hogy articsókás, csicseri borsos, pita zsebek, illetve csapati formát, tehát csapati zsebeknek így mondanám, mert ebbe fogjuk burkolni a csapati salát. Az az indiai lapos kenyér. Igen. Ami, valamint a tortilla egyébként. Így van. Tehát, ha valaki aztán jobban ismeri. Igen, választhatjuk ezeket a formákat. Elmondanám ugye, hogy ennek a receptúrának a töltelékéhez mire van szükség. 40-50 deka körülbelül csicseri borsót, akkor veszünk egy fej articsókát, amit vagy mi magunk elkészítünk, párolunk, egy kevés citrommal ízesítünk, illetve konzerv formájában alkalmazhatunk, amit leszűrünk, egy kevés kis apróra vágott zöld paprikát, piros paradicsom paprikát is szintén kockára vágunk, lila, kisebb fej lila hagymát apróra szeletelve, egy gereszt fokhagymát összeaprítva, összezúzva, két evőkanál szeletelt fekete olivabogyót, szintén ugyanilyen mennyiségben zöld olivabogyót, ugye egy kicsit ilyen szín kombinációt is tartalmaz a receptúra, és kevés sót, egy pici borsot, és aprított, vagyis pirított szezámmagot a díszítéshez. És ezt úgy készítjük el, hogy a csapatinkat, ugye szépen így négyrét tudjuk hajtani, és ebbe bele lehet mindegy kis kosárkába, bele lehet tölteni alulra egy kevés zöldsalátát, utána ebből az előbb elmondott keverékekből készített egy ilyen saláta keveréket, és a tetejére szintén apró zöldsalátát, és megdíszítjük ezzel a pirított szezámmaggal. Most elmondanám még, hogy ezt a tésztát ugye lehet készíteni pita tésztából, ami nem kifejezetten ugye a cukorbetegek részére, ugye ez fehér lisztből készül ez a pita tészta. Igaz, hogy mutatós, ugye, hogy egy kis zsebet készítenek, hogy levágják és beletöltik, de lehet készíteni nem csak fehér lisztből, hanem hajdinalisztből is lehet. Lehet sárga borsolisztből is. És ezek mind engedettek a cukorbetegeknél, mert nem szívodnak olyan... Egy keveset lehet, tehát az szárítja jól a tésztát, és Anita el fogja mondani nekünk a csapatinak a receptjét. Jó. Tehát 10-15 darab csapátihoz a következő anyagok szükségesek. 25 deka liszt, meleg víz, vaj és só. És az elkészítése pedig a következő. Keverjük a liszthez a sót, és gyúrjunk a meleg vízzel lágy tésztát. A tésztát nagyon alaposan el kell dolgozni. Azután letakarjuk, picit pihenni hagyjuk, egy óráig nyugodni hagyjuk ilyen állapotban. Később kicsípünk belőle akkora darabokat, hogy 3 cm átmérőjű golyókat gyúrhassunk. A golyókat a gyúródeszkára tesszük, kicsit kilapogatjuk, és mindkét felét belisztezzük. Ezután nyújtsuk ki 15 cm átmérőjűt 1,5 mm vastag kereklappá, enyhén lisztezzük be a tetejét, készítsünk a leírt módon 10 lapot, és rakjuk egymásra őket. Ennél sokkal többet nem érdemes, mert kiszárad a tészta. Ezek után gyújtsuk meg a tűzhely két egymás melletti lángját, az egyikre helyezzünk egy palacsintasütőt. Tegyünk egy tésztalapot a palacsintasütőre, és süssük meg egymás után mindkét oldalát. Akkor jó, amikor a tészta kezd elszíneződni és felhújagosodni. Ezek után fogjuk meg egy tortafogó ollóval vagy más megfelelő eszközzel, és tartsuk a nyílt lángba. Amikor beletartjuk, akkor fel kell fúvódnia a csapátinak. A másik oldalát is tartsuk a lángba. Vigyázzunk, nehogy megégessük vagy elégessük. Ezek után kenjük be aljjal a tetejét, nyomjuk ki belőle a levegőt, az elkészült csapátikat lefedve és egymásra halmozva tartjuk. Ez elég bonyolultnak tűnik, de azt láttuk, hogy Indiában egy háziasszony képes akár 100 000 eurót is megcsinálni fél óra alatt. Úgyhogy, de ne keseredjünk el, mert ez olvasható. Ez le van írva az interneten. Tehát, igen, tehát elmondanám azért a címet, ugye, hogy Lakatos Gyula barátunk gondoskodott róla, hogy ez hozzáférhető a govindananda.blogter.hu című Govinda konyhája weboldalon, és ott nagyon sok érdekes hasonló receptet is találunk, valamint a veg.hu, tehát www.veg.hu oldalon is hasonló gondolkodásmódban készült receptúrákat is olvashatunk, véleményeket, sőt az ember interaktívan hozzá is írhat. Valamint szeretnék még elmondani, hogy azok a kedves hallgatók, akik részt vettek a Herbáció magazinnak a receptversenyén, azok a 2 hét múlva következő szombati rádióadásunkban már fogják hallani, hogy kik azok a szerencsés nyertesek, ugye 3 nyertesünk lesz, és egyben megjelenik a Herbáció magazin is, és mindenki meghallgathatja, hogy milyen nyereményeket oszthatnak ki, ugye, majd az emberek részére. Ez a civilradio.hu címen is olvasható lesz majd ennek az eredménye, aki nem fér hozzá valamilyen módon a magazinhoz. Köszönjük szépen, ez volt most a Govinda konyhája. Margit asszony a cukorbetegségről beszélt, és 2 hét múlva majd az India hangjában ez folytatódik tovább. Viszontlátásra. Hariprasad Charusiát hallottuk. A híres Fula művésznek egy ilyen sajátos modern zenéjét, a telefonnál pedig már itt van Zonnenwirt Péter. Halló, halló! Üdvözlök mindenkit, szóval kívánok! Szervusz, és a mai témánk, ugye ajurvédikus percek következnek, a nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, mert én nem fáztam meg, de jó pár ember küszködik azzal, hogy ilyen influenzás tünetei vannak ebben a tulajdonképpen ilyen tavaszi időben, és úgy néz ki, hogy ragályos, de vajon meg lehet ezt valahogy előzni, vagy pedig a lefolyását hogyan lehet ajurvédikus megoldásokkal gyorsítani? Ezeket a megbetegedéseket úgy hívjuk összefoglaló néven, hogy általában is felső légúti megbetegedések. Hát ebbe bele tartozik a nyálka felhalmozódás, a folyóor, torokgyulladás, köhögés, fejfájás. Ezek a megbetegedések általában közepes lázzal, vagy hőemelkedéssel, vagy láz nélkül zajlanak le. Természetesen lehetnek kivételek. Na most hát az ajurvéda mindig segítségül hívja, illetve nem segítségül hívja, hanem párhuzamosan használja a jogában bevett gyakorlatokat. A jogában vannak bizonyos tisztító gyakorlatok, amiket úgy hívnak, hogy satkarma, és ezek között a gyakorlatok között vannak olyan tisztító eljárások, amivel megelőzhetőek ezek a megbetegedések, de a már meglévő megbetegedések tünetei is enyhíthetők. Ilyen például a Jalanetinek nevezett gyakorlat, ami nem más, mint hogy az orrjáratokat és a körülettel lévő üregeket langyos sós vízzel át kell mosni. Ez megtisztítja az orrjáratokat, enyhíti a orfolyást, és kihozza a nyálka hártyán letapadt szennyeződéseket. Ezt bárki meg tudja csinálni? Mennyire bonyolult ez? Végül is ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, és hát egy rövid betanítás után ez bárki napi gyakorlattal teheti. Tehát, hogy mondtam, hogyha ezt valaki beépíti a napi tisztálkodási rendszerében, akkor nagyon nagy esélye van arra, hogy ez hogy megelőzi ezeket a betegségeket. Aztán, amikor már megvannak a tünetek, akkor egy nagyon hatásos módszer, amit a jóga kundzsának hív, ami gyakorlatilag egy hányítatást jelent. Nagyon sok esetben, mikor köhögésről, megfázásról, nyelvhalmozódásról beszélünk, akkor egy nagyon hatásos kiegészítő terápia, ugyancsak végtelenül egyszerű, nagyon gyorsan nagy mennyiségű vizet kell elfogyasztani, és utána visszahányni. Az azért elég rémisztően hangzik, ugye az énekünk, mert nem vagyunk hozzá sokan. Is vannak, de többek között ezekre a tünetekre is szokták alkalmazni. Ez egy méregtelenítés ennek a lényege? Hát az emésztőrendszer megbetegedéseire is használják, a gyomor megbetegedésekre, de hangsúlyozom, hogy a megfázásos tünetekre is alkalmazható, amennyiben ez köhögéssel és nyálka felhalmozódással jár. Na most hát ugye ezek a tisztító gyakorlatok, amit mondtam, hogy napi rutinnál lehet tenni, és hát a jogában azért vannak a pranayamának a légző gyakorlatok, amik ebben az esetben általában a tüzes típusú légző gyakorlatokat használjuk, amik méregtelenítőek, úgymond elégetik a mérget a szervezetben. Ilyen a kabalapátia, ez egy fújtató légzés, nagyon erőteljes kilégzésekkel történik orron keresztül, rövid belégzések, tisztítja a légutakat és az arcüreget. És hát aztán van egy-két olyan ászana, ami szintén alkalmazható bizonyos esetekben. Tehát nagyjából általában a jóga a terápiás célra ezeket a gyakorlatokat ajánlja. Na most hát ugye mi történhet? Hát ez is többféle módon jelenhetnek meg ezek a felső légúti megbetegedések. Tehát amit már említettem, hogy nyálka felhalmozódással járhat, orrfolyással. Attól függően az ajurvéda különbséget tesz például, hogy a fölvívő nyálkának milyen színe van. Ahhoz képest használhatunk más gyógyszereket, de ha általánosságban nézzük, akkor azt mondható, hogy egy nyálkás, náthás, orrfolyásos megbetegedésnél nagyon hatásos gyógynot, például, hogy a citrom és gyömbér gyúsz, tehát friss gyömbérlevét és citromlevét egy nagyon arányban összekeverek egy kis mézzel és meleg vízzel, és ezt fogyasztom. Általában a diaforetikus gyógynövényeket használjuk, ugye megfázás esetén. Ebben az esetben például nagyon jó a fahéj, bazsalikum, szegfűszegtea, akár ezeknek a keverékét is lehet használni. Aztán előfordul, hogy valakinél olyan módon jelentkeznek ezek a tünetek, hogy igazából szinte semmiféle orváladék nincs, berekkel, és egy száraz köhögés jelentkezik. Ebben az esetben ugyancsak alkalmazhatóak a fent említett gyógynövények, de például ezt megtámogathatjuk azzal, hogy a kiszáradt orjáratokban néhány csepp szezámolajat cseppentünk, és egy kicsit átmasszírozunk kívülről az orrészt, hogy kiegészítjük ezeket a gyógynövényeket, például édesgyökérrel, fekete nadájtővel, amit lágyítják, csökkentik ezeket a fajta tüneteket, ezek a rekedtség, szárassággal járó tüneteket. Aztán van, akinél így jelentkeznek ezek a tünetek, hogy torokgyulladást kap, egy ilyen közepes nyálkásodást, aminek a színe általában inkább sárgás színű, az a gyulladáshoz köthető. Esetleg a láza is fölmegy. Itt már nagyon jól alkalmazható például egy recept az Ájurvédából, hogy bazsalikomot és fodormentát egyenlő arányban össze kell keverni, és akár 2-3 teáskanál van, és bevehető 2-3 óránként vízzel. Aztán, ha torokgyulladásról beszélünk, akkor nagyon hatásos a kurkuma nevű fűszer, amit feloldunk egy kis langyos vízbe, és öblögetünk vele. Vagy akár a zsája is alkalmas erre a célra. A száraz köhögésről beszélünk, és száraz kaparó torokról, akkor ez történhet édes gyökér párlatával, ez az öblögetés. Nagyon hatásos torokfájás esetén az echinácea, ugye ez a bíborkasvirág tinktúra, 10-30-40 cseppet. Ezeket óránként ismételve? Így van, lehet ezeket igen sűrűen lehet ismételni. Na most még egy járulékos, hát nem is tünet, hanem betegség kialakulhat, hogyha ez egy kicsit hosszantartó ez a fajta nyálkásság és megfázás, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy az arcon lévő üregekben letapad ez a nyálka, és akkor beszélhetünk ugye ormelléküreg vagy arcüregi gyulladásról, ami aztán egy végtelenül makas dolog, és nagyon nehezen kúrálható ki. Ezért aztán már ebben a nátrás megfázásos szakaszban nagyon hatásos, hogyha a klasszikus inhalálást használjuk, pár csepp eukaliptus olajjal inhalálunk, ugye forró vízbe csöpögtetjük, és fölé hajolva belélegzünk. Vagy ha már érezzük, hogy egy kicsit az orr mellett lévő arcrész is esetleg fáj, akkor szárított porgyömbérbe egy masszát keverünk vízzel, és azt fölkenjük erre a területre, szintén nagyon jó gyulladás csökkentő és tisztító hatása van. És hát aztán a magyar népgyógyászatban is végül is számtalan ilyen praktika van az ilyenfajta megbetegedésekre, ugye a hagymatejától kezdve, ami a köhögéssel nem való, tehát szinte gyakorlatilag végtelen a tárháza a dolognak. Hát köszönjük szépen, mert tulajdonképpen megegyezni sem könnyű ennyit egyszerre, úgyhogy elég, hogy az ember egyet-kettőt ki tud választani, és utána azért én legalábbis azt javasolom, és úgy érzem, hogy talán te is ezzel egyetértesz, hogy ha lehet, akkor keressen meg szakembert is, hisz ezeket a gyakorlatokat helyesen kell megtanulni, tehát nem szerencsés valamit rosszul bevezetni, még akkor sem, hogyha látszólag tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgokról van szó. Köszönjük szépen Sonnenwirth Péterrel. Beszélgettünk a Dambartali Gyógyítóközpontnak a vezetője. Minden jót, Péter!

Az India hangját hallják, Bányai Géza vagyok, és a utolsó részhez érkezett a műsorunk, méghozzá Gulyás Ildikóval fogunk beszélgetni, ahogy ezt már jeleztem előre. Múlt alkalommal a táncról beszélgettünk, és hát azért valljuk be, hogy az a fél óra, amit mi el tudunk tölteni egy ilyen témával, az nagyon kevés, úgyhogy ezt úgy lassan adagoljuk majd, és időről időre elő fogjuk venni, nem lehet az ilyesmit elintézni néhány percben. Majdnemben egy másik oldaladról szeretnénk beszélni. A indiai tanulmányodnak egy része nem csak a tánc volt, hanem az éneklés is, és az indiai klasszikus éneklésről, zenélésről szeretnénk ma néhány szót ejteni. Egy kicsit be is vezethetnél ebbe. A mai zenék eddig azok inkább ilyen nem is tudom, hogy minek nevezzem helyesen, az előbb próbáltam őket elnevezni, de ezek azt mondtad, hogy bajan zenék. Nem a klasszikus indiai zenének a részei, hanem egy ilyen modernebb, népszerűbb indiai zene, amit az emberek ugyan nagyon szeretnek templomunkban éneklik, de főleg inkább éjszakon, én úgy gondolom. Délen valami egészen más van. Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Tulajdonképpen a éles megkülönböztetés azt hiszem, hogy csak a klasszikus zenében található így meg, amit északon hindusztáni zenének hívunk, délen pedig karnatik zenének. És amiket most hallgattunk, azt hiszem, hogy az inkább valóban ez a bhajan kategória, tehát templomokban elhangzó egyszerűbb vallásos ének, vagy pedig otthonokban elhangzó egyszerűbb vallásos ének, de ugyanúgy a filmzenék is eléggé divatosak, azok is valamennyire azért az északi, vagy pedig a dél-indiai klasszikus vagy népzenén alapulnak. Ma hallottunk Rács Kapurt is. Igen. És az is nagyon hasonló hangulatú zene volt. Vagy pedig klasszikus zenészeknek már a modernebb interpretációi, tehát nem feltétlenül ragaszkodnak a hagyományokhoz, vagy ragaszkodnak, de attól néha elrugaszkodnak. És ezek nagyon népszerűek itt is, és Indiában is, azt hiszem. Te énektanulmányokat végeztél már Magyarországon, igen, amikor elmentél Indiába, de okozott ez mondjuk ilyen értelemben akadályt, vagy meglepetést, amit ott találtál? Igen, hát egyfelől egy nagyon nagy segítség, az, hogy az ember már valamennyire zenei alapokkal érkezik ki, ugyanakkor nagyon figyelmesen kell részt venni, és megfigyelni azokat a dolgokat, ami különleges, és amiben eltér. Úgyhogy ilyen szempontból az elején voltak kis nehézségek,

Tehát kitalottunk. Az állatúr testvéreket hallgattuk, akik hát már nincsenek közöttünk, tehát ez egy nagyon-nagyon régi felvétel, 63-ból való, 1963-ból, és Lalgudi Jayaraman játszott a hegedűn, aki egy nagyon nagy mester, még mindig velünk van, és Palgatmani Ayer, aki szintén nincs velünk, de az egyik legnagyobb ütőhangszeres mester, és őróla még azt érdemes tudni, hogy az én gurumnak a mestere volt, tehát egy ilyen hosszú guru tanítványvonal. Egy kicsit, azt kicsit sajnálom, hogy a hallgató nem hallotta, de mondjuk elég volt, hogy a zenére figyeljen, mert tulajdonképpen én állandóan kérdezgettem közben, és lehetett volna csinálni egy ilyen, mint egy ilyen sport közvetítésnél, kommentátor. Most következik ez, most fognak improvizálni, most szolmizál, most figyel ritmust. Egy csomó minden nagyon fontos dolgot mondtál el, ami a mi számunkra, hát mit ne mondjak, egyáltalán nem ismert. Igen, nagyon-nagyon sokat kell hallgatni, mert ez egy nagyon intellektuális zene, és nagyon nehéz zene. Hogyha már valaki ezt egy picit érti, és tud rá fülelni és figyelni, akkor válik igazán érdekessé. Hát ami lényeges dolog itt történt, az, hogy ez egy olyan tipikus műfaj és darab, ami a koncertnek a kezdetén hangzik el, ugyanakkor ez részét képezi a zenész vagy énekes képzésnek is, tehát egy kettős funkciói darabról van szó, és ez eléggé kötött, de ugyanakkor itt az előadók még improvizációt is nyújtottak a végén. És ebben a műfajban igazából nem a szöveg a lényeg, gyakorlatilag egy mondatnyi szöveg van elhúzva nagyon hosszan, és inkább az ének technika és a rágának a bemutatása a lényeg, és a szöveget szolmizációs hangok váltják fel. Úgyhogy több részből ez áll. Ez a bizonyos szolmizálás. Igen. Ezt sokszor szoktuk hallani, nem tudom én, mondjuk a doboknál is úgy nevezik, hogy szolmizálás, mert néha úgy fölvezetik, sőt most már mindenféle modern zenébe is átkerült, hogy a különböző dobhangokat, hogy dum, tik, tán, meg nem tudom, igen, micsoda, ezt dobszótagoknak lehetne talán mondani, és a hindusztáni zenében, és utána igen, hozzájátsza. Ezt a hindusztáni zenében ezt úgy mondják, hogy ból, tehát amit a tablára, és amit pedig a mridangamra, tehát a dél-indiai zenében azt mondják, hogy konnakol, ez kifejezetten a mridangamra, a dobra vonatkozik, és akkor van a solukattu, az pedig a táncra vonatkozik, amikor a táncnak a ritmikáját mondják, amit gyakorlatilag szintén dobszótagokat használ, de azért mégiscsak egy kicsit más. Tehát ez, én itt tudnék egy kicsit asszociálni talán az itteni cigányoknak a szájbögőzésére, tehát hogy egy ilyen ritmikus dolog, ami azért mégiscsak emberi módon van kifejezve. Ez roppant izgalmas, már nem akarom ezzel elhúzni a témát, de tulajdonképpen most csak beugrott, hogy feltételezem, hogy ahogy az írásokat is szájhagyomány útján adták tovább, hogy kotta írás sem igazán volt, vagy létezik egyáltalán a klasszikus zenében? Létezik, persze, létezik kotta írás, és valóban úgy beszélnek róla a mesterek, hogy gyakorlatilag ez szájhagyomány útján terjedt, és soha nem is írták le. Azért igazából, hogyha utána nézünk, a Nátya sástrában már vannak nyomai a szarigama, tehát az indiai szolmizációs kotta írásnak, de valóban nem ez az elterjedt, és én inkább ennek egy filozófiai vallási hátterét látom, mint hogy ahogy a védákat sem írták le, és arra is azt mondják, hogy ez a sruti, tehát az, amit az ember hall, és hallás alapján sajátít el, és ad tovább. Ez ugyanúgy a zene is, gyakorlatilag a számavéda, az a zene védája, onnan származik, és ugyanúgy egy ilyen védikus alapjai vannak, úgyhogy ezt is inkább egy ilyen hagyomány útján örökítették tovább. Persze, hogy azért vannak kották, leírások, de nagyon-nagyon sok az olyan eleme, túlnyomó részt olyan eleme van, amit csak ilyen közvetlen kapcsolat alapján lehet elsajátítani. Azt mondja, hogy tudod, ez az ének, ami így van, és akkor elmondja a szolmizálást, ami olyan, mint egy vers tulajdonképpen, amikor meghallom. Én, mint hallgató, nekem már ez úgy jön le, mint valami önálló, igaz, hogy nem értelmes szöveg, de megtanulható, olyan, megtanulható, mint egy mondóka, amit meg lehet tanulni. Igen. És nem kell sokat variálni, ezt minden gyerek meg tudja tanulni, és tudja, hogy ez az, amelyik így kezdődik, hogy stb. Amit mondjuk egy klasszikus zenész bajba van, mert jaj, hol a kotta, tudod melyik, amit az a régi bécsi kotta, tudod. Igen, tehát ilyen szempontból meg inkább a népzenéhez hasonlítanám itt. Tehát, hogy itt is vannak típus népdalok, bizonyos szöveg szerint, dallam szerint, és ugyanúgy, amikor az ember ezt fölidézi magában, akkor előjönnek azok a dallamfordulatok, azok a ritmusok, talán néptánchoz is ilyen szempontból lehet hasonlítani. Most, amit most az előbb hallottunk, az azt mondta, hogy ez tulajdonképpen nagyon tipikus, hisz ez az oktatásnak is része. Igen. Röviden el tudom mondani, hogy hát amennyire persze vissza tudunk emlékezni, mert ez nem volt könnyű zene, igen, hogy milyen módon épül föl, és mennyire jellemző ez a többi zeneműre is, hogy hasonlóan épül-e föl. Alapjában, ami egy koncerten elhangzik, azok főleg úgynevezett krütik. Ez egy olyan műfaj, hogy javarészt három részből áll, Pallavi, Anupallavi, Charanam, és az első rész az szinte refrénszerűen mindig visszatér minden rész után, tehát az utána következő két rész után. Itt főleg a dallam, a szöveg nagyon, nagyon fontos, és a dallamnak, tehát a rágának a kibontása különféle módokon, különféle variációkban, és általában egy kritit, főleg ami a koncertnek a fő műve, azt úgy adják elő, hogy az elején van egy dallam improvizáció, mindenféle szolmizáció nélkül, egy A hangzón, és utána jön maga a mű, a kompozíció, és utána közben kiválasztanak egy sort, ami a lényegi mondani valója annak a darabnak, és arra adnak elő a szöveget megtartva, a szöveget és a ritmust megtartva egy improvizációt magában ebben a rágában. Ez a kriti, akkor figyelhető meg például a műsornak a szignáljának változott zenében van egy ilyen pár hangos bevezető, és talán valaki mielőtt énekelt volna, ilyen hát egy dallamot. Igen, az az alapana vagy alap. És az alapja is az egésznek. Igen, aha. Tehát az a bevezetése, az a dallami bevezetése. És utána átmegy egy szolmizációs improvizációba, majd egy ritmikus improvizáció, és ez a lezeres. Tehát nagyjából így néz ki. És amikor te ezt elkezdted tanulni, akkor hogy jutottál el oda, mondjuk, hogy ezt a sajátos énektechnikát alkalmazni tud? Mert ez olyan... Én nem is tudom, hogy mi lehet hasonlítani. Szerintem csak azt mondják, hogy nyekergetik, igen, a hangjukat, de nagyon különleges módon. Elég nehéz volt az elején, tehát volt úgy, hogy elment a hangom, mert azt mondták, hogy ők úgy gondolják, hogy a nyugati zenészek egyenes hangot énekelnek, és nem a saját hangjukon énekelnek, hanem kvázi fejhangon. Na most azért ez sem teljesen fedi a valóságot ilyen szempontból, úgyhogy ezzel eléggé küszködtem. Aztán a végén hagytam úgy, ahogy van, és amilyen hangom van, avval énekeltem, nem csináltam ebből problémát. Igazából... De itt vannak ilyen hangképzési dolgok, hogy mit tudom én, nem tudom én most... Gyakorlatilag inkább a díszítés, tehát ami a dél-indiai zenében egy nagyon egyedi dolog, azok a díszítések. Tehát az, hogy egy-egy hangot hogyan fognak meg, hogyan kanyarodnak rá, milyen módon díszítik, megnyomják, súlyos, súlytalan, használják egyáltalán azt a hangot. Ezek nagyon-nagyon fontosak egy dél-indiai rágában. És ezek azok, amiket így meg kell tanulni. Tehát amikor elkezdenek így egy darabot tanítani, akkor addig ismételnek egy-egy frázist, mondjuk esetleg lehet az egy két hangos hangkapcsolat, amíg ezt helyesen el nem éneklem. És akkor el is magyarázzák közben, hogy ez így van, ez a lényege. Tehát például ez a rága, ennek az a neve, hogy Szávéri, és ez azt jelenti, hogy a szá, tehát az alaphanghoz nagyon közel van a ri, tehát a második hang. És akkor ez úgy néz ki gyakorlatban, hogy szá, ri, tehát szinte az alaphangból jön, nyúlik ki időnként a második hang. És az összes ilyen hangnak megvan a sajátossága, és amikor tanítanak egy ilyen darabot, tehát pont amit most hallgattunk, ez ugye benne szerepel az oktatás folyamatába, akkor ezekre mind fölhívják a figyelmet, és így megtanítják frázisonként, soronként, aprólékosan. És azt minek hívják, mert az feltűnő, ugye, amikor ez a, nem is tudom, mire hasonlítom, régen még akadt a magnószalag, és úgy röcögött. Tehát ilyen nagyon különleges éneklési mód. Itt is csinálták, de olyan nagyon finoman csinálták. De vannak felvételek, ahol olyan, hogy mondjam, én nem is egyszer-kétszer raktam be olyat, de csak rövid időre mertem, mert kifejezetten furcsa lehet a nyugati fölnek. Tehát, hogy egy ilyen furcsa hangképzés. Ez hogyan érzékelik ott, vagy mi ennek a lényege, vagy mi ebbe a... Igazából arról van szó. Kint egyébként arról szoktak beszélni, hogy tulajdonképpen mind az észak-indiai, mind a dél-indiai stílus az egy, tehát ugyanaz a hagyomány. Ahhoz szokták hasonlítani, hogy ez az éremnek a két oldala, tehát az egyik oldala a karnatik, a másik a hindusztáni. És mind a kettő a sásztrákon alapul, és itt azért le vannak írva bizonyos hangképzési specialitások, vagy hangszereseknek is, tehát mondjuk aki vínán játszik, vagy szitáron játszik, ugyanúgy sajátosságok, és ezeknek mind el van magyarázva már az ősi sásztrákban, és tulajdonképpen ez egyik ilyen díszítési mód, úgymond, ahogy a hangot kezelni lehet. És szerintem te itt most a Jantaszvarára, vagy az Akaramra gondolsz. Tehát amikor valószínű, hogy az. Tehát amikor valaki mondjuk egy értőfül ezt hallgatja, akkor ő tudja, hogy ezt a hangot abban a rágában így kell énekelni, vagy ebben a tempóban, vagy egy olyan technikai felkészültsége van a játékosnak, vagy az énekesnek, hogy ezt így meg tudja valósítani. Mert hozzá kell tenni, hogy ezt rendkívül virtuózan alkalmazzák. Tehát, ha az ember belegondol, hogy mi történik, akkor ez fantasztikus. Tehát ez egyáltalán nem... Azt hiszem, hogy sokkal jobban koncentrálnak magára a torokra. Tehát ugye most megint európai zenét is énekelgetek, úgyhogy próbálom megfigyelni, hogy mi az, ami különbség, és sokkal, sokkal nagyobb a hangsúly az, ami a torokban történik, úgy érzem. Mert az európai hangképzés, annak a lényege hol van? Ott sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a légzésre és a rezonanciára, tehát az, hogy ugye azért egy operaházban meglegyen az a hangerő és az a hangszín. Itt nem követelik meg azt a hatalmas hangerőt, mert azért nincsenek akkora terek, vagy manapság most már kihangosítják, ami megint egy másik fejezet, hogy vajon ez most jó-e vagy nem, de nem annyira a hangerő, és a hangszínre valamennyire talán rámajnak, különösen észak-indiai zenében, de nem annyira a hangerőre, mint ezekre a finomságokra. És ezeket a finomságokat már csak ezzel az énektechnikával lehet, tehát amikor a torok... koncentrálunk, és nem annyira az egész testre, vagy tüdőre, fejre. Mert úgymond tüdőbe csinálják, ezt túlordítaná ezeket a finom meg dolgokat. Se tud, lehet, hogy nem tudná megvalósítani, nem tudom. Tehát nem, azok már nem jönnének úgy ki. Mi a helyzet a jól hangoltsága? Hány hangot énekelnek ki? Nekem néha olyan érzésem van, hogy hát sokkal többet, mint amennyi a zongorán van. Igen. Tehát úgy értem, hangközökre. Ez így van. Igen. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy európai énekes is több hangot énekel, mint ami a zongorán van. Csak azért mondjuk, a vokálisan. Igen, sokszor. Tehát van, amikor egy picit följebb kell intonálni ahhoz, hogy az énekben jól hangozzon, mint egy hangszeren, adott esetben a zongorán. A indiai zenében valóban ugye ez a 22 hangköz vagy srutinak a kérdése, hogy ez pontosan hogy zajlik északon, azt nem tudom, de az én tapasztalatom az a karnatik zenével kapcsolatban, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy most ott van nekem 22 hang adottan, és akkor én azt használok bármit, akár egymás mellett itt is úgy, ahogy akarom, a felső 12-t használom csak, ez nem így működik. Alapvetően azért ez is egy dallamos 7 fokú, vagy 5 fokú, vagy diatónikus hangsor, és inkább ennek bizonyos rágákban megjelenik egyfajta variációja egyfajta hangnak. Vagy kétfajta. És ez adja karakterét. Ami mondjuk a mi de hangolásunkhoz képest elcsúszásnak számít. Esetleg elcsúszik. Igen. Tehát mondjuk egy nagyon magasra intonált hang, vagy egy nagyon mélyre intonált hang, vagy egy mélyre intonált hang valamilyen díszítéssel. És ez a jellegzetessége egy-egy rágának. Ha egy pillanatra visszakanyarodunk, a európai levén, a magyar népzenére gondolok elsősorban, ott is sokszor úgy érezni, hogy, úgy van, hogy Dunántúli köztes tercek, hangokat használnak, amit aztán nem tudom, hogy hogy tudtak lekottázni, és hogyan. Le tudják kottázni, igen? Ebbe, hál' Istennek azért mi nagyon, a Bartók és Kodály révén nagyon nagy előnyünk van. Én ennek idején gondolkodtam is ebbe, hogy pont a Bartóki Kodályi magyar népdal lejegyzés az mennyire alkalmas lenne a karnatik zene, igen? Vagy az indiai zene lejegyzésére. Hát nem vágtam bele meg egyelőre, nem is tervezem, de az biztos, hogy meg lehetne oldani sokkal jobban, mint egy bármilyen másmilyen nyugati fejjel való gondolkodással, mert hát azért nekik ez nincs. Szóval úgy érzem, hogy ilyen szempontból nekünk nagy előnyünk van. És téged ez nem hozott zavarba? Tehát nem hallottad úgy, hogy jaj, hát ez hamis? Mert ugye, ha valamit éveken át gyakorolsz, és mondjuk azon a 12 hangon énekelsz mindig, és az mindig hiba lehet, legalábbis úgy gondolom, mondjuk például egy kórusba vagy valaki énekel, igen, valamit, és úgy közé énekel, két hang közé valamit. Nem hozott zavarba, nem. Mert magában már ugye azért ezek mégiscsak rágák, amiben tipikus dallamfordulatok vannak, és abban a dallamfordulatban ez teljesen hiteles van. Volt, és helye van, ugyanúgy, mint a hogy ez mondjuk esetleg tényleg itt is előfordul. Tehát mondom, hogy mindenképpen esztétikailag vannak ezek úgy megkomponálva, vagy megalkotva, vagy úgy alakultak ki ezek a rágák, hogy ezek nem bántóak egyáltalán. És itt eszembe jut az az egy meghatározás, ami érdekes módon a rágára olvasható sok helyen. Az ember azt gondolná, hogy valami iszonyatosan bonyolult dolog, holott a rága meghatározása nagyon sokszor csak annyi, hogy az, ami a fülnek kellemes. És egyedi. Tehát van egyénisége. És ez a rága. És aztán utána jönnek a kibontások, hogy ilyen hangjai vannak, ilyen díszítései vannak, stb. De azért az egy nagyon fontos dolog, hogy a fül szempontjára esztétikusnak és kellemesnek kell lennie. És ilyen szempontból nem zavaró az, hogy bármi benne van, sőt, ez adja meg az ízét, ez adja meg a szépségét, ez adja meg a különlegességét. Ez az, hogy a fülnek kellemes, ugye persze harmónia, ugye magyarul úgymond, nem magyarul, nem mondjuk görögül, de tehát jelen van a nyugati kultúrában is, hogy valami, amit jó hallani. Igen. De nem érzem azt, hogy különösképpen pláne a modern zene különösképpen kifejtette volna, hogy ez vajon azzal az alapharmóniában, ami az életünknek akár az alapjához kötődik, vagy az Istenhez kötődik, az hogyan fejeződik ki, mintha elszakadt volna. Tehát egy olyan szakmai kérdés, hogy ezek a hangok együtt jól hangzanak. De úgy érzem, mintha az indiai zenében a szavaidból azt veszem ki, hogy sokkal inkább egyfajta spirituális kiinduló pont az, ami számít. Ez tehát így ez van. A harmónia keresés, ez nem egyszerűen egy hallható harmóniára vonatkozik csupán. Ez biztos, hogy így van, hogy tulajdonképpen ott a klasszikus zene az tisztán, mondjam azt, hogy egyházi, vagy vallásos, vagy spirituális zene. Tehát ami klasszikus, annak a szövege, a tematikája, még akkor is, hogyha egy könnyedebb felfogásban, de mindenképpen spirituális szintre, emelés szinten mozog. Tehát nincs olyan, hogy szórakoztató zene. A szórakoztató zene az, ami most talán a filmzene, vagy ezek a könnyebb műfajok, vagy modernebb műfajok, de ami tisztán klasszikus, abban nincsen semmi világias színezet, vagy szándék. Magát ezt a klasszikus zenét hol használták, ha szabad ezt ilyen csúnyán mondani? Ez, milyen alkalomból, vagy milyen indítatásból hallgattak az emberek zenét, vagy művelték? Mint majdnem minden Indiában, különösen Dél-Indiában, a templomokhoz kapcsolódik, és az ottani szertartásokhoz, valamint a királyi udvarokhoz, Maharadzsa udvarokhoz. És a templom, miután ez megint egy spirituális műfaj, a templom volt az a mozgató rugó, ami adta az inspirációt a táncnak, a zenének, a képzőművészetnek, szobrászatnak, előadó művészeteknek, költészetnek. Úgyhogy a zene is nagyon sokban kötődött a templomhoz, és nagyon sokszor a templomokban voltak koncertek, sok templomnak van kijelölt helye erre, hogy hol lehet énekelni vagy táncolni, és nagyon sokban kötődik a hindu kalendáriumhoz is, tehát a különböző hindu ünnepekhez, és a különféle hindu istenekhez. Persze előfordult az, nagyon sokan igazából a zenét különösen, és talán a táncot is még régebbi időkben nem tekintették egy foglalkozásnak, hanem ez az életük része volt, és az ő istenihez való szolgálatuknak a kifejező eszköze volt. Tehát van azt hiszem, hogy 10 vagy 16 féle út, ahogy mi a legfelsőbbet szolgálhatjuk, és ennek az éneklés az egyik legfontosabb útja. Úgyhogy nem úgy zajlottak ezek, hogy pénzes koncertek, vagy jegyeladás, vagy koncertterem, hanem mindenki otthon leült, vagy ki, aki úgy gondolta, leült, komponált, énekelt, teljesen egy spirituális szinten gondolkodva és érezve. Az a borzasztó, hogy ez egy, most nyitottál egy új témát, de hogy vajon ez hogyan is működik. De lehet ennek folytatása, igen? mert egy olyan zenét hoztam, ami teljesen a templomi hagyományokhoz kapcsolódik, és ez egy nádaszvaramista vil. Tehát mind a mai napig ez hallható a Tamil Nadu templomokban, és esküvőkön nagyon gyakran. És innen nagyon sokat merítettek a klasszikus zenészek, úgyhogy ez Námagirik Pettei Krishnannak a felvétele lesz. Ezzel fogunk ma búcsúzni, és Gulyás Ildikó volt, akivel utoljára beszélgettünk, én pedig Bagomir Anitával elbúcsúzom önöktől, 2 hét múlva lesz ismét India hangja. Minden jót!